الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün sizlerle inşallah Teala Bir saniye hocam. Efeşik kenti öpüştü. Zaten mesela yiyin konu. Bugün sizlerle Nawaqidul İslam Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala'nın Nawaqidul İslam'ını şerh etmeye çalışacağız. Kitaba şerh etmeden önce bazı meselelere değinmek istiyorum. Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala burada 10 mesele zikretti. 10 dinden çıkaran, İslam'dan çıkaran meseleyi zikretti. Halbuki dinden çıkaran meseleler 10 tane değil. Bilakis daha fazla. Bazıları 600'den fazla dinden çıkaran amilleri zikretmiştir. Bundan dolayı ilim ehli Muhammed İbni Abdülvehhab neden 10 şeye hasrettiği hakkında ihtilaf etmiştir. Bazıları demiştir ki çünkü bu 10 meselede icma var. Fakat doğru olan görüş Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullahu Teala kendisi kitabın sonunda diyor ki innehu ekseru vuku'an bu 10 meseleler insanlar arasında çokça vuku bulduğundan dolayı bunları zikretti. Dolayısıyla bu 10 meseleyi zikretmesinin sebebi insanlar arasında çokça vuku bulduğundan dolayı tenbih etmek için bunları zikretti kitabında. Kitaba başlamadan önce bazı mukaddimeler yapmak istiyorum. Birinci mukaddime, tekfir, haksız yere birisini tekfir etmek çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü Allah hakkında bilmediğin bir şey söylemektir. Haksız yere birisini tekfir etmek demek, Allah-u Teala bu kişiyi Müslüman olarak kabul etmiyor demektir. Ve haksız yere bir kişiyi tekfir ettiğin zaman, Allah hakkında ilimsizce, bilmeyerek, cehaleten konuşmuş olursun. Zira tekfir Allah-u Teala'nın hakkıdır. Allah hakkında ilimsizce konuşmak ise büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teala diyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Allah-u Teala zahiri ve batini fahişeleri, pis şeyleri, kötü şeyleri haram kılmıştır. وَالْاِثْمَ Günahı haram kılmıştır. وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Haksız yere zulüm etmeyi, aşırılığa gitmeyi haram kılmıştır. Ve en tuşriku billahi ma lem yunzil bihi sultana. Hiçbir delil olmadan şirk koşmayı haram kılmıştır. Tabii şirkin hiçbir delili yok fakat burada ilim ehli buna minbabil vakia diyorlar. Yani vakia olan şirk koşanın hiçbir delili yoktur. Hiçbir şirk koşanların hiçbir delili olmadığı halde şirk koşmaları ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi Allah haram kılmıştır. İbn Kayyim rahimehullah teala A'lamul Muvakki'in isimli kitabında der ki Allah bu ayette birçok günahı zikretmiştir. Ve en azından, en hafifinden başlamıştır. Kötü şeylerden, sonra günahdan, sonra zulümden, sonra daha büyük şeylere şirkten, sonra şirk gibi büyük günah olan Allah hakkında ilimsizce konuşmayı zikretmiştir. Dolayısıyla İbn-i Kayyim diyor ki, şirk ile Allah hakkında bilgisizce konuşmak Allah-u Teala ikisini birlikte zikretmiştir. Bu da Allah hakkında ilimsizce konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğuna delalettir. Zira bir kişi hakkında ilimsizce, cahilce, kafir dediğin zaman bu Allah hakkında sen imza atmış oluyorsun. Allah hakkında Allah bu kişiyi kafir olarak kabul ediyor demiş oluyorsun. Ve bu haksız yere olduğu zaman Allah hakkında ilimsizce konuşmuş olursun. Bundan dolayı İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala El-Kafiye isimli kitabında El-Kafiyetu El-Şafiye isimli kitabında der ki El-Kufru Hakkullahi Thümme Resuluhu El-Kufru Hakkullahi Thümme Resulihi. Küfür Allah'ın ve Resulünün hakkıdır. Bin nassı yesbutu la bi kavli fulani. Nas ile sabit olur. Fulan kişi kafir dediğinden dolayı kişi kafir olmaz. İkinci tehlike sebebi, kişi haksız yere bir kişiye kafir dediği zaman bu küfür kendisine iade olunur, döner. Zira Buhari'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki "Men kâle li ahîhi ya kâfir" kim kardeşine ya kâfir derse "Fe in kâne kemâ kâl ve illâ raca ileyhi" eğer o kişi kâfir değilse kendisine döner diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde bir kişiye haksızca tekfir etmenin tehlikesinin bir sebebi de bu ümmette ilk bidat fırka, ilk sapıklık, ilk ehl-i sünnetten ayrılan hariciler olmuştur. Ve bunların bidatı ise insanları haksız yere tekfir etmekten dolayı vuku bulmuştur. Zira hariciler sahabenin ileri gelenlerini Osman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu teala anhu gibi sahabileri tekfir ediyorlardı. Fakat burada şu anlaşılmaması gerekir. Burada zikrettiğim haksız yere insanları tekfir etmek tehlikeli. Buradan da anlaşılıyor ki haklı olduğun zaman tekfir etmek mezmum bir şey değildir. Zemmedilmiş, kötülenmiş bir şey değildir. Bundan dolayı sahabe zekatı kabul etmeyen, vermeyenleri tekfir etmiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed İbni Hanbel İbni Ebi Duat, Kur'an mahluktur diyen Mu'tezile'nin reislerinden İbni Ebi Duat'ı tekfir etmiştir. Keza Şafii El-Hafs-ı Ferd'i tekfir etmiştir. Neden? Haklı olduklarından dolayı. Bizim konumuz ise haksız yere insanların tekfirine tenbih etmektir. Ala kulli hal, hadiste geçen, deminki Ebu Hureyre hadisinde geçen, kim bir kardeşine kafir derse, eğer o kafir değilse kendisine döner hadisteki küfür küçük küfürdür. Şeyhülislam İbni Teymiye Mecmu'ul Fetava cilt 7'de dediği gibi bu küçük küfürdür. Çünkü hariciler sahabeyi tekfir etmişlerdir. Fakat sahabe bu haricileri tekfir etmemiştir. Şeyhülislam İbni Teymiye bunda icma var diyor. Yani sahabenin haricilerini tekfir etmediğine ehl-i sünnetin icması var diyor. Hariciler ise Ali radıyallahu teala anhu'ya kafir demişlerdir. Ve Ali radıyallahu teala anhu icmaen cennetliktir. Peygamberin cennetle müjdelediği sahabedir. Dolayısıyla haksız yere tekfir etmişlerdir. Ve bu küfür kendilerine dönmüştür. Haricilere dönmüştür. Ona rağmen sahabe onları tekfir etmemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki buradaki küfür küçük küfürdür. İkinci mukaddime kardeşler, küfre götüren deva'i dedikleri veya deva'fi dedikleri meseleler, yani küfre götüren meseleler. İnsan neden kafir olur? Hangi sebep o kişiyi küfre götürür? İbn-i Kayyım Rahimullahu Teala Medarecü's Salikin isimli kitabında 6 meseleyi zikretmiştir. Veya 5 meseleyi zikretmiştir. 6. meseleyi de Miftah Dar-ı Saadet'i zikretmiştir. 1. Küfür, insanların küfür etmesi, dinden çıkmasının sebepleri küfrü tekzib, yalanlama küfürü. Kur'an ve sünnetten herhangi bir şey yalanladığın zaman, Allah ve Resulünü yalanladığın zaman bu kişiyi küfre götürür. Zira Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim olabilir? اَوْ كَذَّبِ بِالْحَقِّ Veya hakkı tekzip eden, yalanlayandan daha zalim kim olabilir? اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَسْوَلْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için cehennemde yer yok mudur diyor Allah-u Teala. Cehennemde yer var. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti tekzip eden, yalanlayanı Allah-u Teala kafir diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde tekziple birlikte cuhud küfrü de vardır. Cuhud ilim ehli diyor ki tekzip ile cuhud arasındaki fark, cuhud yalanlamakla birlikte inattır. İnat ederek yalanlamak. Yalanlamakla birlikte inat ederek yalanlamak diyorlar. Tekzibin kısımlarını yalanlamayı sayarsak tehlil ve tehrim. Helal olan bir şeyi haram kılmak veya haram olan bir şeyi helal kılmak aynı şekilde tekziptir. Bunda da icma vardır. İcma-i Şeyhülislam İbn-i Teymi Es-Sarimil Meslul isimli kitabında nakledir. Yani bir kişi helal İcma ile sabit olan, helal olan bir şeyi haram derse veya icma ile sabit olan, haram olan bir şeye helal derse bu kişi küfrü tekzip, Allah'ı yalanlamıştır. Ve Resulünü yalanlamıştır. Dolayısıyla dinden çıkmasına sebeptir. İkinci dafi' sebep, kişiyi küfre götüren ikinci sebep ise İbn-i Kayyım'ın Medarecü's Salikin'de dediği gibi küfrül iba vel istikbar. Yani inat. İnadından dolayı küfür etmek. Dinden çıkmak. İslam'ın hak olduğunu biliyor. Kur'an ve sünnetin hak olduğunu biliyor. Fakat inadından dolayı bunlara inanmıyor. İblisin yaptığı gibi, şeytanın yaptığı gibi. Allah-u Teala'yı biliyor. Emirlerinin hak olduğunu biliyor. Fakat kibrinden dolayı emirlerine uymuyor. Bu da küfürdür. İbn-i Kayyım Medarecü's Salikin'de der ki وَهَذَا أَكْسَرُ كُفْرِ الْعَالَمِينَ Bu da insanların çoğu, alemin çoğu bundan dolayı küfre girer. İnatlarından dolayı kafir olurlar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Ancak iblis secde etmedi. اَبَى yüz çevirdi وَاسْتَكْبَرَ kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor. Üçüncü sebep ise eşşek, şüphe etmek. Çünkü şüphe tasdiki, tevhidin şartı olan tasdik, yani onu tasdik etmek, tevhidi Allah ve Resulünün getirdiği şeyi tasdik etmeye münafidir, zıttır. Kişi Kur'an ve sünnete şek ettiği zaman o kişi de yine icma ile sabit olan bir şey şek ettiği zaman o kişi de yine küfre girmiş olur. Çünkü Allah-u Teala ayetinde diyor ki وَمَا أَظُنَّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدَ İki kişi hakkında zikrederken bir tanesi kendi bahçesi hakkında diyor ki وَمَا أَظُنَّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدَ Bu şeyin hiçbir zaman yok olduğunu zannediyorum. وَمَا أَظُنَّ اَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَ Ve zannediyorum ki kıyamet hiç kopmayacak. Kıyametin kopmayacağından, şüphe ettiğinden dolayı bu kişi küfre girmiştir. Bundan dolayı diğer arkadaşı diyor ki اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ Seni yaratana küfür mü ettin? Dolayısıyla şek, İslam hakkında şek ve şüphe küfrü gerektiren şeylerdendir. Dördüncü sebep ise kardeşler, nifak. Yani dışı başka, batını içi başka olandır. Ve nifak iki kısımdır. İtikadi nifak ve ameli nifak. İtikadi nifak ise kalpte olan nifaktır. Bu ise küfrü gerektirir. Yani dıştan başka inanıyor, içinden kalbinden Kur'an ve sünnete inanmıyor. Bu küfürdür. Bir de amelde olan nifak var. Bu da münafıkların alametlerinden bir alameti olmasıdır. Misal kişinin yalan söylemesi, vaadine yerine getirmemesi, bu gibi şeyler münafıkların alametlerinden bir alamettir. Ameli nifaktır. Fakat dinden çıkarmaz. Dördüncü sebep ise el-i'rat. Beşinci sebep ise el-i'rat, yüz çevirmek. Bunu da inşallah az sonra göreceğiz. Fakat kısaca anlatırsak, yüz çevirmek yani ne Allah-u Teala'yı seviyor ne sevmiyor. Ne İslam'ı seviyor ne sevmiyor. Yani ilgilendirmiyor. Ne tasdik ediyor ne de yalanlıyor. Hiçbir şey ilgilendirmiyor. İnandım, inanmadım, kabul ettim, kabul etmedim. Onun için fazla bir problem yok. Bu da küfürdür. Bu da insanı dinden çıkaran bir sebeptir. Altıncı sebep ise kardeşler, cehalettir. Buradaki kasıt, cehaletten kasıt, asli olan kafir hakkındadır. Yani kafir olarak yetiştirilen, İslam dinine hiç girmeyen asli olan kafir. Misal vereyim, bir kişi kafir olarak dağda yaşasa ve ormanda yaşasa ve hiçbir zaman İslam hakkında bir şey duymasa, cahil olsa İslam hakkında, duymamasına rağmen bu kişi kafirdir. Dünyada kafirdir ve bunda icma vardır. İcma-i İshak İbni Abdurrahman nakleder. Bu kişiye dünyada kafir deriz. Ama kıyamet gününde bu kişi İslam hakkında duymadığından dolayı hadiste geçtiği gibi bu kişi imtihan olunur. Ama dünyada bu kişi kafirdir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Müşriklerden birileri bir kişi senden yardım dilerse, sığınma dilerse فَاَجِرْهُ ona yardım et. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Ta ki Allah'ın kelamını duyana kadar. Bu ayette Allah-u Teala o kişiyi Allah'ın kelamını duymadan önce müşrik diye isimlendirmiştir. Yani Allah'ın kelamını duymadan önce o kişiyi müşrik diye isimlendirmiştir. Dolayısıyla duymasa dahi bu kişi müşrik ve kafir diye isimlendirilir. Ve dünyada kafirdir ama ahirette onun imtihanı Allah-u Teala'ya kalmıştır. Yine Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde peygamber diyor ki مَا وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Allah'a yemin olsun ki, nefsimin elinde olan Allah'a yemin olsun ki مَا يَسْمَعُ بِي يَهُود۪يٌ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارِ Nefsimin elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir Yahudi veya Hristiyan benim hakkında duyup bana iman etmezse şüphesiz ki Allah-u Teala onu cehenneme girdirir. Ateşe girdirir. Bu hadisteki şahit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyi peygamberi duymadan önce dahi Yahudi veya Hristiyan diye isimlendirmiştir. Dolayısıyla duymasa da dahi bu kişi kafirdir ama hali kıyamet gününde Allah-u Teala'ya kalmıştır. İmtihan eder. İmtihanı kazanan cennete, kazanamayan da ateşe girer. Bu asli kafir hakkında geçerlidir. Hiç İslam dinine girmemiş. Müslüman olup da cahil olan, şirki bilmeyen kişi için geçerli değildir. Müslümandır, hiçbir zaman şirkten duymamış, belki de şirk işliyor fakat kimse bunun şirk olduğunu anlatmamış. Bu kişinin cehaleti, ilim ehlinin birçoğuna göre cehaleti bu kişi için özürdür. Bu kişiyi tekfir edilmez. Dolayısıyla kardeşler, buna dikkat edilmesi gerekir. Bazı insanlar burada hata yapıyor. Asli kafir ile sonradan Müslüman olup da cahil olan kişiyi karıştırıyorlar. Sonra asli olan kafirin ateşte olacağını veyahut da kafir olarak isimlendirildiğine dair delilleri Müslüman hakkında uyguluyorlar. Bu ise doğru değildir. Üçüncü mukaddime kardeşler. Ameller iki kısımdır. İster kavli amel olsun, ister fiili amel olsun. Bunlar iki kısımdır. Birincisi, küfür ihtimali olmayan ameller. Hiç küfür ihtimali yok. Misal Allah'a küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Alay ediyor. Veya Kur'an'ı tuvalete atıyor. Bunlar hiçbir ihtimal yok bunun küfür olduğuna dair. İkincisi ise küfür de olabilir veya olmayabilir ihtimali olan ameller. Bu ikinci kısımda ise kişi bu ikinci ihtimalli olan küfürü yaptığı zaman bu kişi tekfir edilmez. Ta ki bu kişiye istifsal edilene kadar, sorulana kadar, sen bu yaptığın amelden veya söylediğin amelden, sözden kastın nedir diye sorana kadar. Kastı neyse ona göre. Bu kaideyi de İbn-i Kayyim rahimullahu teala Bedai'ül Fevaid isimli kitabında zikreder. Sonra Bedai'ül Fevaid'de İmam Ahmet'ten bir eser zikreder İbn-i Kayyim. İmam Ahmet'e soruluyor, bir kişi müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman ve bir kişi de o müezzine sen yalan söyledin dediği zaman bu kişi dinden çıkar mı, küfür olur mu diye sorulduğu zaman İmam Ahmet'e, İmam Ahmet diyor ki eğer kastı sen şehadetinde yalancısın, Muhammed Allah'ın Resulüdür doğru ancak sen bu sözünde yalancısın diyorsa bu kişi kafir olmaz. Ancak yok kastı Muhammed Allah'ın Resulü değildir kastıysa bu kişi kafir olur diyor İmam Ahmed İbn Hanbel. Dolayısıyla kardeşler, ihtimalli olan şeylerde kişi tekfir edilmez. Bundan dolayı Allahu Teala İblis hakkında diyor ki "Mâ menâke en tescude limâ halaktu biyedeyye" iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir ayetinde Allahu Teala İblis'in neden secde etmediğini bildiği halde ona soruyor. Niye secde etmedin? Neden soruyor? Bize öğretmesi için. Çünkü secde etmemesinin sebebi ihtimallıdır. Belki tembelliğinden dolayı, belki başka bir şeyden dolayı, belki de kibrinden dolayı secde etmiyordur. İhtimallı olduğundan dolayı Allahu Teala İblis'e bunu soruyor. Bize bir kaydı olsun diye. İhtimallı olan şeylerde kişi direkt tekfir edilmemesi değil. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtimallı olan şeylerde soruyordu. Hatib ibn Ebi Belta, müşriklerin lehine casusluk yapan Hatib ibn Ebi Belta'a yakaladığında sordu, neden bunu yaptın? Hemen demedi sen kafir oldun. Zira bu müşriklerin lehine casusluk yapmak ihtimallı şeydir. Onların dininden dolayı, dinlerinin yüksek olması için yardımlık yapmak bu, dinden çıkaran küfürdür. Veya dünyalık bir şeyden dolayı yardım etmek bu küfür değildir. Bu ihtimal olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Dolayısıyla ihtimal olan şeylerde kişi tekfir edilmez. Dördüncü kayda kardeşler, kufrun nev ve ayn diye iki kısım vardır. Yani bir şey, bir amel, bir söz küfür olabilir. Fakat bu demek değil ki her o sözü yapan, her o ameli yapan kafir olacak diye bir kayda yoktur. Bazen bir kişi küfür yapabilir veya söyleyebilir. Bu küfürdür diyebilirsin. Bununla nevi, bununla bir de ayni, tayin etmeyi ayırt etmek lazım. Her küfür yapan veya söyleyen kafir olmaz. Çünkü bunun şartları vardır. Şartları bulunması, bir kişiyi tayin etmek, kafir yapabilmen için şartlar bulunması lazım ve maniler de ortadan kalkması lazım. Bunun delili ise Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala diyor ki İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Küfür söyleyen mucberen küfür söylediği zaman fakat kalbi imanla mutmain olduğu zaman bu kişi kafir olmaz diyor Allah-u Teala. Belki yani icbaren, mucberen adamı öldürmek istiyorlar. Silahla öldürmek istiyorlar. Dolayısıyla küfri bir söz söylüyor. Bu kişi kafir olmaz. Dolayısıyla bu ayetten de anlaşılıyor ki her küfür söyleyen kişi kafir olacak diye bir kaydı yok. Çünkü burada bir mani vardır. O da ikrah. Zorla yaptırılması. Aynı şekilde Müslim'de geçen Enes radıyallahu teala anhu'nun hadisinde adamın bir tanesi devesini kaybettiğinde çölde, daha sonra öleceği vakit devesini bulduğunda, devesinin üzerinde suyu, erzağı, her şey var. Sevincinden dolayı diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Hata yaparak sevincinden dolayı diyor ki ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Bilmeyerek bu sözü söylüyor. Bu sözü söylemek küfürdür. Küfür olmasına rağmen bu sözü söyleyen kişi kafir olmadı. Çünkü hatadan dolayı, bilmeyerek yaptığından dolayı bu kişi küfür olmamıştır. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala buna icmayı naklediyor. Her küfür söyleyenin kafir olmayacağına dair Ehl-i Sünnet'in icmasını naklediyor. Tamam. Peki bu mevani'ut tekfir dediğimiz meseleler nedir? Yani bir kişiyi tekfir etmenin manileri nedir? Yani bir kişiyi küfür söylese dahi, yapsa dahi ne zaman bu kişiyi kafir diyemeyiz? Bu maniler nedir? O kişiyi tekfir etmekten mani şey nedir? Bu maniler dört şeydir ilim ehlinin zikrettiği gibi. Birincisi cehalet. Müslüman olup da cahilce ve öğrenmeye de imkanı olmayan ve öğrenme kimseye de öğretmeyen kişiler şirk işlediği zaman bu kişiyi tekfir etmek, bu cehalet bu kişiyi tekfir etmeye manidir. Tekfir edemeyiz bu kişiyi. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Siz onların hevasına uyarsanız, buradaki hava marifiye muzaf olan nekiredir, umum ifade eder. Yani ister şirk ister başka bir şey. Onlara tabi olursanız مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Onlara tabi olursan ne zaman? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ İlim sana geldikten sonra. اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ O zaman sen zalimlerden olursun. Dolayısıyla bu ayetin mefhumu nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Eğer ilimsizce onlara tabi olursan zalimlerden olmuş olmazsın. Dolayısıyla cehaletin burada delil olduğuna, özür olduğuna delil vardır. Aynı şekilde birçok delil vardır cehaletin özür olduğuna dair. Bu delillerden bir tanesi de Buhari'de geçen Rubeyya Binti Muavvez'in hadisinde cariyenin bir tanesi şiiri söylerken diyor ki وَفِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ Bizde öyle bir Resul var ki yarının ne olacağını biliyor. Bu söz küfürdür. Çünkü yarının gaybı ancak Allah-u Teala bilir. Küfür olmasına rağmen peygamber onu tekfir etmemiştir. Çünkü cahil olduğundan dolayı. İkinci tekfire mani meselesi tevildir. Yani bir kişi Kur'an ve sünneti tevil etmesi, yanlış anlaması. Yanlış anladığından dolayı bu kişiyi tekfire manidir. Yanlış yorumlaması. Bunun delili ise Musannef Abdurrazzak'ta geçtiği gibi Kudamet İbni Mev'un sahabelerden içki içiyor. İçki içtikten sonra Ömer radıyallahu teala anhu bunu çağırıyor. Neden içki içtin diyor. Diyor ki içki bana helal. Sonra Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyor. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا Salih amel işleyip iman edip salih amelleri işleyenleri yedikleri hakkında bir problem yoktur. Bir beis yoktur. اِذَا مَتَّقَوْا Eğer Allah'tan korkarlarsa diyor ki dolayısıyla ben de Allah'tan korkuyorum. İman edip salih amel işleyenlerdenim. Allah'tan korkuyorum. Dolayısıyla istediğimi yiyebilirim, içebilirim diyor. Ayeti yanlış anlıyor. Yanlış anladığından dolayı bu ayeti yanlış anladığından dolayı sahabe bunu tekfir etmiyor. İçkiyi helal kıldığından dolayı. Üçüncü mani tekfire mani ikrah dediğimiz zorla yapılan şey. Buradaki ikrahtan kasıt, zorladan kasıt yani kişi öldürüleceğinden korkuyorsa bu kişi küfür şey söylediği zaman, yaptığı zaman bu kişi tekfir etmez. Dördüncü mani ise kardeşler kastul fi'al o şeyi kastetmese. Kastetmediği zaman o kişi kafir olmaz. O çölde kaybolan kişinin Allahümme ente abdi demesi gibi. Bilmeyerek kasıtsız olarak söylüyor. Veya bir kişi Kur'an'ı bilmeyerek elinden düşerek çöpe atması gibi. Veya pis yerlere atması gibi. Kasıtsız yaptığı zaman bu kişi yaptığı şey küfürdür. Fakat kasıtsız yaptığından dolayı bu kişi kafir değildir. Çünkü bir mani vardır. Bazı alimler veya bazı kişiler diyor ki la yukeffaru illa men kasadel kufra veya şöyle diyorlar affen bir kişi küfür yaptığı zaman kalbiyle ona iman küfürü olduğuna inanmadığı müddetçe küfür olmaz. Buradaki kasıt nedir? Ona bakmak lazım. Eğer kastı, bu söz doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Eğer kastı, küfür her küfür yapanın kalbinde de küfür vardır. Yapmadan önce kalbinden yapıyor. Dur, kastı ise bu doğrudur. Ama kastı, küfür yapan kişi küfür yapamaz ancak kalbiyle küfür yapabilir. Amellerle küfür olmaz, kastı varsa... bu da yanlıştır. Çünkü bu Cehmiye'nin sözüdür. Beşinci mukaddime kardeşler. İman sözle ve amelle ve itikatla olduğu gibi çünkü iman hem sözledir la ilahe illallah demesi hem amellerledir amel işlemesi, salih amel işlesi hem de itikatladır. Kalbiyle iman etmesi. İman böyle olduğu gibi aynı şekilde küfür de bazen sözlü olabilir, bazen amelli olabilir, bazen de itikatlı olabilir. Ve bunda ehli sünnetin icması vardır. İcmayı İshak ibn-i Rahuye zikreder, nakleder. Mesela bir kişi amelle küfür etmesi, başkasına secde etmesi gibi. Bu ameli küfürdür. Sözle küfür etmesi, Allah ve Resulüne küfretmesi gibi. Yalanlaması gibi. Veya helalı haram görüp haramı helal görmesi gibidir. İtikadi küfür ise geleceği bildiğini iddia etmesi gibi. Bunların hepsi hem amel hem söz hem de itikadi, bunların hepsi küfürdür. Altıncı mukaddime kardeşler, ehl-i sünnet ve cemaate göre zahir ve batın mutelazimdir. Yani kişinin dışında ne varsa içi de dışı ile içi birbirine bağlıdır. Dışı ile içi birbirine bağlıdır. İçinde ne varsa dışına vurur. Dışı nasılsa içi de dışı da içinin adresidir. Bu birbirine mutelazimdir. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen Nu'man İbni Beşir'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ela ve inne fil cesedi le mudgha." Dikkat edin. Cesette bir parça et vardır. İza salahat salahal cesedu kullu. Eğer o parça et salih olursa, iyi olursa bütün ceset iyi olur. Eğer fasit olursa o parça, bütün ceset fasit olur. Sonra peygamber diyor ki: "Ela ve hiyel kalb." O da, dikkat edin, o da kalptir diyor. Dolayısıyla kalp nasıl olursa bütün cesette öyle olur. Bundan dolayı Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu diyor ki: "Kalp melik, kraldır. Azalar da o kralın askerleridir. Kalp neyi emrederse azalarda onu yapar." Bu mukaddimeden sonra kardeşler Nevâkıdül İslam'ın metnine geçiyoruz. Birinci dinden çıkaran mesele, Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullah teala diyor ki, birinci mesele eşşirku billahi, Allah'a şirk koşmak. Fe innallaha la yaghfiru en yushraka bih. Çünkü Allahu Teala kendisine şirk koşanı asla affetmez. Dolayısıyla bu kişi kafirdir. Sonra Allahu Teala diyor ki: "İnnehu men yushrik billahi fakat harramallahu aleyhi'l cennet." Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cenneti haram kılmıştır. Birinci ayet dünya hakkında. Allah o kişi dünyada asla affetmeyecek. İkinci hakkında ise ahiretteki cezası, o kişi için cennet haram kılınmıştır. Şirkin cezası budur. Sonra Muhammed İbn Abdullah diyor ki: "وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللّٰهِ." O şirkten, Allah'tan başkasına kurban kesmek şirktendir diyor. Muhammed İbn Abdülvehhab birinci meseleyi zikrediyor. Bu birinci meselede, meselenin altında birkaç noktalar var kardeşler. Birinci nokta, şirkin tarifi. Şirkin tarifini Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki şirk hakkında: "Şirk şudur: Tesviyetu gayrillahi billahi fima huwa min khasaisillah." Allah'a has olan bir şeyi Allah ile başkasını bir tutmak. Allah'a has olan bir şey nedir? Allah'a has olan bir şey ibadettir. Çünkü ancak Allah'a yapılır. Bu ibadeti Allah ile teşekkür ederim. Bu ibadeti Allah ile başkasına yapmak. İşte Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Şirk kelimesi şirketten geliyor. Ortaklıktan geliyor. İki kişi ortak olduğu zaman. Sen de şirk koştuğu zaman Allah'a, yani Allah ile o şirk koştuğun şahsı, Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyorsun. Ortak tutmuş oluyorsun. Bunun manası şirk. Neydi? Allah'a has olan bir şeydi. Allah'a has olan bir şey ibadet. Ne gibi? Medet dilemek. Allah'tan yardım dilemek. Zor anında. Ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde ancak Allah'tan yardım dilenilir. Sen Allah'ı bırakıp da başkasından yardım dilediğin zaman, yetiş ya şeyhim, yetiş ya fulan veya allan dediğin zaman o kişiyi Allah ile bir tutmuş oluyorsun, işte şirki orada girmiş oluyorsun. veya Allah'a has olan bir şey nedir? Gaybı bilmesi, geleceği bilmesi. Geleceği ancak Allah-u Teala bilir. Sen geleceği benim liderim de şeyhim de biliyor dersen Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve burada şirke girmiş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey günahları affetmesi. Çünkü bu ancak Allah'a hastır. Dersin ki fulan şeyh de benim günahımı affediyor dersen işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey Allah'ı ümit ederek Allah'ın cennetine beni cennete girdirmesini diye inanmak, ümit etmek. Bu seni cennete ancak Allah-u Teala girdirir. Ve bu ümit ancak Allah'a yapılır. Sen şöyle inanırsan, bu ümiti Allah'tan başkasına yaptığım zaman benim şeyhim beni cennete sokacak, beni kıyamette beni kurtaracak diye itimadını, tevekkülünü, ümitini ve korkunu o kişiye yaptığın zaman işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. İkinci nokta kardeşler, şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk insanı dinden çıkaran, küçük şirk insanı dinden çıkarmayan şirktir. Bunda ehli sünnetin ittifakı vardır. Bunun delili ise Musned İmam Ahmed'de geçen Mahmud İbn Lebid'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ahwafu ma khafu aleikum eş-şirkul asghar." Size en çok korktuğum şey küçük şirktir. O da riya. Küçük şirk olduğuna göre büyük şirk de vardır. Büyük şirk ile küçük şirk arasındaki farklar şunlardır. Birincisi, büyük şirk işleyeni Allah-u Teala asla affetmez. Allah'ın dediği gibi Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Fakat küçük şirk, Allah affeder mi affetmez mi kişi küçük şirk işlediği zaman. Küçük şirk ne gibi? Allah'tan başkasına yemin etmek. Annemin üzerine yemin ederim, babamın üzerine yemin ederim, Kabe'nin üzerine yemin ederim, namusumun üzerine yemin ederim. Bütün bunlar Allah'ın isminden veya sıfatından başka bir şeye yemin etmek küçük şirktir. Kişi küçük şirk işlediği zaman Allah bunu affeder mi affetmez mi? Yani bu kişi illa cehenneme girip sonra cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Yoksa Allah bunu isterse cehenneme girdirmez mi? Direkt cennete atabilir mi? Çünkü bu kişi küçük şirk işleyen ebediyen cehennemde kalmayacak. Çünkü dinden çıkmaz bu şey. Ancak illa cehenneme girecek mi? Allah bunu affetmeyecek mi o şirkinden dolayı? İlim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Şeyhülislam İbni Teymiye rahimullahu teala küçük şirk sahibi de Allah-u Teala affetmeyecek diyor. Yani illa o cezasını çekecek, Allah onu affetmeyecek, sonra cezasını çektikten sonra cennete girer diyor. Fakat bazı alimler İbni Kayyim rahimullahu teala gibi Allah küçük şirk Allah'ın meşiyeti altında diyor. Yani isteği altında. İsterse Allah-u Teala küçük şirk işleyeni affeder diyorlar. Zira İbn-i Kayyim diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine şirk koşmayanı asla affetmez. Den kasıt, buradaki kasıt büyük şirktir diyor. Zira Kur'an ve sünnette şirk geçtiği zaman umumen büyük şirk kastedilir. Ve buradaki ayette büyük şirk kastediliyor diyor İbn-i Kayyim rahimahullah. İbn-i Teymiye'nin delili ise İnna Allah la, yine aynı ayet. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bih. Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Buradaki en yushrike bih nekiredir. Nekireye tevil edilmiştir. Ve nefiden sonra geldiği zaman umum ifadedir diyor usuller. Dolayısıyla hem büyük hem küçük şirk affetmez Allah-u Teala diyor İbn-i Teymiye. Allah-u Alem doğru olan görüşte küçük şirk Allah-u Teala'nın meşiyeti hakkında. Allah-u Teala bu kişi isterse affeder, isterse affetmez. İkinci fark, büyük şirk ve küçük şirk arasındaki ikinci fark, büyük şirk bütün amelleri ihbat eder. Yani bütün amelleri boşa çıkarır. Bir kişi bir şirk işlediği zaman, büyük şirk işlediği zaman o kişinin yaptığı bütün salih ameller boşa gitmiştir. O salih ameller o kişiye hiçbir zaman fayda vermeyecektir. Fakat küçük şirk ise bütün amelleri boşa çıkarmaz. Sadece yaptığı ameli boşa çıkarır. Mesela namaz kılıyorsa, riya yapıyorsa o namazın, sadece o namazı boşa çıkarır. Sevabını götürür. Fakat diğer amelleri boşa çıkarmaz. İkinci fark ise büyük şirk ateşi gerektirir. Büyük şirk işleyen ebediyen cehennemdedir. Küçük şirk işleyen ise ebediyen cehennemde değildir. Dördüncü fark ise büyük şirk işleyen kişi mümin ile o kişinin arasında adavet hasıl olur. Yani o kişi düşman olur. O kişiyi sevmek caiz olmaz. Fakat küçük şirk işleyen kişi Müslüman olduğundan dolayı o kişi adavet hasıl olmaz. Yani düşmanlık hasıl olmaz. Bilakis imanı kadirince sevilir. Beşinci fark, büyük şirk yapan kişi o kişinin malını ve canını helal kılar. Çünkü kişi dinden çıktığı zaman, İslam devletinde tabi, İslami hükümlerle hükmedilen İslam devletinde bu kişinin malı ve canı helal kılınır. Fakat küçük işleyen kişi hakkında kanı ve canı helal değildir. Başka bir mesele kardeşler, eğer bu Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu şirk Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu bir tutma lafızda olsa, amelde değil de lafızda olursa bu küçük şirktir. Ne gibi? Yemin etme gibi. Lafızda olan. Sonra daha ne gibi? Allah ve senin dediğin olur. Demen gibi. Bilakis nasıl demek lazım? Allah'ın sonra senin dediğin olur. Demek lazım. Lafızda olduğundan dolayı bunlar küçük şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek gibi. Burada bir meseleye dikkat etmek gerekir. Müslim'de geçen bir hadiste peygamber diyor ki اَفْلَحَ وَاَب۪يهِ اِنْ صَدَقْ. Bir adam peygambere geliyor, diyor ki, peygambere soruyor ne yapmam gerekir, İslam'ın şartlarını soruyor. Peygamber de anlatıyor. Adam da diyor ki ne bunun bir çoğunu yapacağım ne de aşağını yapacağım. Peygamber de diyor ki اَفْلَحَ وَاَب۪يهِ اِنْ صَدَقْ. Babasına yemin olsun ki doğru söyledi. Babasına yemin olsun ki eğer doğru söylediyse iflah olur diyor. Bu hadis Müslim'de geçmesine rağmen وَاَب۪يهِ kelimesi şaz, zayıf bir lafızdır. Çünkü burada babasına yemin ediyor. Fakat bu hadis zayıftır. Bu hadis zayıftır. Bilakis doğru lafız اَفْلَحَ اِنْ صَدَقْ. Doğru söylüyorsa iflah oldu. وَاَب۪يهِ babasına yemin olsun ki yok yani. Bunu da İbn-i Hacer, İbn-i Abdülber, Şeyh Elbani, bütün bunlar bu lafzın şaz olduğunu, zayıf olduğunu zikrediyorlar. Sonra Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullahü teala diyor ki ve minhu zebhu li gayrillah, Allah'tan başkasına zebh, kurban kesmek şirktendir diyor. Zebh, kurban kesmek üç kısımdır kardeşler veya dört kısımdır. Birincisi zebh et-taabbudi, ibadet olarak kesilen kurban. Bu da Allah için kan akıtmak. Kurban bayramında olduğu gibi. Yani senin kastın kan akıtmak. Kastın et değil. Bilakis kan akıtmak Allah için. Bu ibadettir ve ancak Allah-u Teala'ya yapılır. Bunu Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi ibadeti Allah'tan başkasına yapmış olur ve kafir olmuş olur. Mesela bazı insanlar önemli bir şahıs geldiği zaman önünde kurban kesiyor. Kasıtları ne? O kişiyi tazim etmek, yüceltmek. Ondan dolayı kan akıtıyorlar o kişinin önünde. Bu şirktir. Ve bu ancak Allah-u Teala'nın hakkıdır. İkinci müstehap olan kurban kesme, bu da bir misafire kurban kesmen gibi. Bu kişi müstehaptır bunun kurban kesmesi. Niye? Çünkü sen bu kişi, o kişiyi tazim etmek için, o kişiyi kan akıtmak için kesmiyorsun. Bunun ile ikinci arasındaki farkı anlayın. Çünkü birinciden kasıt kan akıtman. İkincide misafir için kurban kesmen kan akıtman değil kasıt. Kastın et. Kişiye ikram etmendir. Kastın o kişiye ikram etmendir. Kastın kan akıtmak değil. Dolayısıyla ikincide ibadete girmiyor. Çünkü kastın et. Birincide kastın ise kan akıtmak. Kastın et değil. O ibadettir. Ha, o kastın kan akıtmak olursa, bir kişi gelip ona yüceltmek, tazim etmek için kan akıtmak olursa, o zaman tabii ki şirk olur. Üçüncüsü ise bidat olan kurban kesme. Mesela kurban kesiyorsun ama diyorsun ki kabirlerin orada kurban kesmek daha eftal. Allah'a kesiyorsun ama kabirin önünde kesiyorsun. Kabirin önünde kesiyorsun. Bu bidattır. Çünkü orada kurban kesmek daha eftaldır diyen bir delil yoktur. Ama kabirin önünde Allah'a değil de o kabirdeki yatana keserse bu büyük şirk olur. Ama Allah'a kesip de orada daha eftaldır, daha iyidir kesmek derse o zaman bidat olur. Dolayısıyla bu amelde de ihtimal var. Bir kişi kabrin önünde kurban kesiyorsa adama hemen kafir deme. Belki Allah için kesiyor ama orada daha iyidir zannediyor. Aynı şekilde misal Türkiye'de türbelerin önünde dua edenler var. Bu kişiye hemen kafir deme. Adam belki Allah'a dua ediyor ama orada dua etmek daha eftaldır zannediyor. Bu bidattır, bu küfür olmaz. Ama Allah'a değil de o türbedeki yatana, yatandan bir şeyler istiyor, o zaman küfür olur. Dolayısıyla bu ihtimalli şeylerde kişi tekfir edilmez hemen. Dördüncü kurban ise şirki kurban. Onu da dediğimiz gibi tazimen bir kişiyi yüceltmek için, tazim etmek için kurban kesmek. Bundan dolayı kardeşler dikkat ederseniz sihirbazlar her zaman sihirlerinin oluşması için cinlere ve kötü ruhlara, cinlere kurban keserler. Tavuk keserler, horoz keserler. Niye? Çünkü bu şirktir. Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman kafir olur. Ve cinler onlardan kendilerine kurban kesmesini talep ederler. Sihrin hasıl olabilmesi için. Çünkü kişi kurban kestiği zaman kafir olur. Cinler de bunu istiyor. Cin ile sihirbaz arasında bir anlaşma vardır. Şeytan diyor ki sen bana, sen şirk koş, kafir ol, ben de sana yardımcı olayım diyor. Naam. İkinci mesele, Muhammed bin Abdülvehhab Nevakidül İslam'da zikrettiği ikinci mesele, dinden çıkaran ikinci mesele, diyor ki rahimullah, men ceale beynehu ve beynallahi ve saita, kendisiyle Allah arasında vasıtalar yapan, yed'uhum, onlara dua ediyor, vasıta yaparak onlara dua ediyor, onlardan bir şey istiyor, ve yes'eluhum, onlardan bir şey talep ediyor, ve yes'eluhum şefa'a, şefaat talep ediyor, bana şefaat et, Allah ile benim aramda sen şefaatçimsin, bana şefaat et, bana yardım et diye dua ediyor, ve yetevekkelu aleyhim, ve onlara tevekkül ediyor. Allah'tan başkasına tevekkül ederek Allah'tan başkasından medet istiyor. Allah'tan başkasından şefaat istiyor. Kufrun icma'an. Bu da küfürdür icma'an. Yani ilim ehli arasında ittifak var diyor. Muhammed İbn Abdülvehhab rahimallahu teala. Ala kulli hal Muhammed İbn Abdülvehhab'ın zikrettiği bu meselede meselenin altında birçok nokta vardır. Birinci nokta dua. Burada zikredilen yed'uhum, duanın manası nedir? Şer'an, Kur'an ve sünnette geçen dua iki şey kastedilir. Birincisi dua-u ibadet, ibadet duası. Yani Kur'an ve sünnette geçen bütün dua kelimeleri ibadet manasında da olabilir. Dolayısıyla namaz bir duadır. Zekat bir duadır. Oruç bir duadır. Bütün ibadetler dua diye isimlendirilir. İkincisi ise duaul mes'ele, mes'ele, talep etme duası. Bizim bildiğimiz dua. Soru duası, talep etme duası. Kur'an ve sünnette dua geçtiği zaman ikisi de kastedilir. Mesela Allah-u Teala diyor, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır? Buradaki duadan kasıt nedir? Allah'tan başkasına ibadet edenden de anlaşılır. Hem de Allah'tan başkasından medet isteyen de anlaşılır. İkisi de anlaşılır. Ta ki bir delil gelene kadar hangisi kastedildiğine dair. Bu bilindikten sonra kardeşler, Allah'tan başkasına, ancak Allah'ın gücü yeten şeylerde Allah'tan başkasından medet ummak, talep istemek, dua etmek şirktir. Büyük şirktir ve bunu yapan kişi dinden çıkar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ Sana fayda veya zarar vermeyene olan Allah'tan başkasına dua etme. Bir şey isteme. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءُ Sıkıntı halinde Allah'tan başka o sıkıntıyı giderip gideren kim vardır? O sıkıntıyı Allah'tan başka kim giderebilir? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ Sana fayda ve zarar vermeyene dua edenden daha sapık kim olabilir? وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ Allah'tan başka dua ettikleriniz hurma çekirdeğinin zarrına dahi sahip değillerdir. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Onlara dua ettiğiniz zaman sizi işitecek değillerdir. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ İşitseler dahi size icabet edecek değillerdir. Dolayısıyla ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde Allah'tan başkasından talep etmek şirktir. Kabirden, ölüden ve yanında olmayan kişilerden sıkıntı anında kim seni kurtarabilir, kim ancak yardım edebilir? Allah. Sen bu Allah'a has olan bu duayı Allah'tan başkasına yaptığın zaman işte orada şirke girmiş olursun. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Kendileri bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olanı Allah'la bir mi tutuyorsunuz? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا لِيَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ Onlara yardımcı olamayan, bilakis kendilerine de yardımcı olamayanı Allah'a, olamayanı Allah'la bir mi tutuyorsunuz? O yardım istediğiniz şeyhler, türbeler, kabirleri Allah'la bir mi tutuyorsunuz? Bunlar kendilerine dahi yardımcı olamıyorlar. Bu kişiler kendilerine yardımcı olamıyorlar. Kendilerine bir sıkıntı isabet ettiği zaman o sıkıntıyı gideremiyorlar. Şu an bu zamanda yardım istenilen bir örnek vereyim. Türkiye'deki bir şeyh dedikleri Mahmut Efendi diyorlar. Duymuşsunuzdur belki. Nakşibendi tarikatının reisi. Bu adam şu an bu adamdan medet istiyorlar. Yani müritleri yetiş ya şeyhim yetiş ya falan geleceğini bildiğini iddia ediyorlar. Bu adama baktığınız zaman kardeşler bu adam hasta. Bir şey söylediği zaman 5 dakika sonra unutuyor. Öyle bir hastalığı var. ve yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyede adamı yitiyorlar. Kendisi başkasına muhtaç. Kendisine daha yardımcı olamıyor. Hasta. Yardım olamadığı halde daha diyorlar ki yetiş ya şeyhim. Bundan dolayı Allah-u Teala diyor ki onlara, kendilerine size yardımcı olamayan, bilakis kendilerine daha yardımcı olamayanı Allah'la bir mi tutuyorsunuz? Bundan dolayı Allah'a has olan ve ancak Allah'ın gücü yeten bu dua ancak Allah-u Teala'ya yapılır. Bu kişilere bunu dediğin zaman, ancak Allah'a Allah'tan yardım iste dediğin zaman diyorlar ki biz şirk koşmuyoruz. Ve biz biliyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne bir faydası var ne de bir zararı var. Ondan bir fayda veya zarar beklemiyoruz. Allah ve Allah'tan fayda ve zarar var. Fakat biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi veya şeyhi Allah ile kendilerimiz arasında bir vasıta, aracı tutuyoruz. Yoksa bu fayda vermez. Fakat biz günahkarız. Günahkar olduğumuzdan dolayı Allah duamızı direkt kabul etmez. O kişiyi vasıta yapıyoruz. Önce o kişiden medet umuyoruz. Sonra Allah da o kişinin vasıtasıyla bize yardım ediyor. Dediklerini duyuyorsunuz. Buna cevaben denilir ki kardeşler, bu aynen müşriklerin dediği gibidir. Mekke müşrikleri de aynen böyle inanıyorlardı. Çünkü Allah onlar hakkında diyor ki "Mâ na'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zulfâ." Onların lisanı ile diyor ki Allahu Teala, biz bunlara ibadet etmemizin sebebi bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Başka ayette وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah'tan başkası fayda veya zarar vermeyene ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katımızda bizim şefaatçilerimizdir. Bakın ayete dikkat edin. Allah diyor ki onların lisanı ile مَا نَعْبُدُهُمْ Biz onlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Allah'a yaklaştırıyor. Yoksa onlardan fayda veya zarar beklemiyoruz. Biliyoruz ki bunlar taş, ağaç, ölü. Bunlar bize bir fayda veya zarar vermez. Fakat bunlardan medet ummamızın sebebi bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Aynen Mekke müşriklerin dediği gibi bu zamandaki müşrikler de aynı diyor. Diyor ki biz bunlara fayda veya zarar verdiğinden dolayı biz bundan medet ummuyoruz. Ya bizim ile Allah aramızda bir aracıdır. Allah onların aracılığıyla bize yardım ediyor diyorlar. Ancak bu zamandaki müşrikler Mekke müşriklerine dahi geçiyorlar bazı konularda. Allah Mekke müşrikleri hakkında diyor ki فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَبُوا اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ O Mekke müşrikleri gemiye bindiği zaman ve gemi batacağı zaman دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Allah'a ihlaslı bir şekilde dua ediyorlar. Yalvarıyorlar. Ancak Allah'a yalvarıyorlar. Sonra Allah onlar hakkında فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Sonra onları biz karaya kurtardığımız zaman işte onlar yine şirklerine geri dönüyorlar. Yani zor anda biliyorlar bunlar bize aracıyı da yapmıyorlar. Direkt Allah'a yalvarıyorlar. Ancak kurtuldukları zaman yine Allah'tan başkasına yalvarıyorlar. Bu zamandaki müşrikler bunları da geçmiş. Zor anında Allah-u Teala akıllarına dahi gelmiyor. Duyuyorsun ki yetiş ya fulan, yetiş ya Allah'ın, yetiş ya şeyhim, yetiş ya seydam dediklerini duyuyorsun. Bu da şüphesiz ki şirkin en büyüğüdür. Aynı şekilde bunu dediğin zaman diyorlar ki bu senin okuduğun ayetler. Demin ayet okudum ya. Bu senin okuduğun ayetler putlara tapan hakkında inmiştir. Ben ise taşa tapmıyorum. Ben ise taşa tapmıyorum. o taşa tapanlar hakkında inmiştir. Ben sadece Allah ile bizim aramızda vasıtalar kılıyorum. Şeyhleri, seydaları vasıtalar kılıyorum dediğini duyarsın. Buna cevaben deriz ki Mekke müşrikleri sadece taşları aracı kılmıyorlardı. Bilakis evliyaları da salih insanları da aracı kılıyorlardı. Allah onlar hakkında diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمْ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةِ O dua edilenler يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةِ O dua edilenler Rablerine yakınlaşmak için vesile arıyorlar, ibadet yapıyorlar. Yani Allah diyor ki o sizin dua ettikleriniz dahi, o salih insanlar dahi onlar Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyorlar. Nasıl olur da siz onlara ibadet edersiniz? Onlar dahi Allah'a ibadet ediyor. Siz onlara ibadet etmeyin. Allah onları inkar ediyor. Demek ki bu salih insanlara da ibadet edilen varmış Mekke müşrikin. Mekke müşrikleri zamanında. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'a da ibadet ediyorlardı. Sadece taşa değil. İsa Aleyhisselam, Allah-u Teala İsa Aleyhisselam hakkında diyor ki وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى Allah-u Teala İsa'ya şöyle demişti. اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهِينِ مِنْ دُونِ Ey İsa, sen mi dedin beni ve benim annemi Allah'tan başka ibadet edilen yapın diye, sen mi dedin? Dolayısıyla müşrikler sadece taşa değil, İsa Aleyhisselam'a da ibadet ediyorlardı. Aynı şekilde müşrikler meleklere de ibadet ediyordu. Allah ayetinde diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Allah kıyamet gününde onların hepsini haşreder, kaldırır. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ Sonra meleklere der ki اَهَاُولَا اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Onlar size mi ibadet ediyordu? Onlar size mi ibadet ediyordu? Dolayısıyla meleklere de ibadet edenler varmış. Dolayısıyla kimse diyemez ki bu ayetler taşa tapanlar hakkında inmemiştir. Bilakis hem taşa tapanlar, hem melekler, hem salih insanlar, hem peygamberlere de ibadet eden vardı. Sonra bunu dediğin zaman belki sana şöyle diyecek. Diyecek ki kafirler, Mekke müşrikleri o ibadet ettiklerinden istiyorlar. Ben ise onlardan istemiyorum. Ben Allah'tan istiyorum. Fakat onlar Allah ile benim aramda bir vasıtadır dediğini duyacaksın. Cevaben Allah-u Teala onlar hakkında cevaben deriz ki aynen Mekke müşrikler de böyleydi. Mekke müşrikleri ağaca, taşa, veliye, türbeye, kabire taptıklarında onlardan istemiyorlardı ki. Onları vasıta kılıyorlardı. Çünkü Allah diyor ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لُيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Hasr edatı var. Yani biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. Başka bir sebebi yok. Bunlardan istediğimizden dolayı değil. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Sonra ona de ki en son der ki ibadet o Allah'tan başkasını ibadet edene de ki Allah'tan başkası ibadetin manası nedir diye sor. İbadetin manası nedir? Sen ibadet ne demek diye önce ona bir sor. Eğer doğru tarif ederse tarif eder. Genellikle doğru tarif edemez de ki ibadet Allah'ın sevdiği bütün zahiri ve batini fiiller ve sözler ibadettir. Allah'ın sevdiği bütün fiiller ve sözler ister bu zahiri olsun ister batini ister kalbinde olsun bütün Allah'ın sevdiği bütün bunlar ibadettir. Sonra ona de ki Allah kendisine dua etmeyi seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor çünkü Allah diyor ki "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin diye emrediyor. Allah'ın emrettiği her şey ibadettir. "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةِ الدَّاعِ Kullarım benden soracak olurlarsa bana dua etsinler ki dualarını kabul edeyim diyor. Dolayısıyla bu duanın ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ona de ki, o müşrike de ki bu dua ibadetken sen hem Allah'tan istediğin zaman hem de o türbeden hem de o şeyhten, seydadan istediğin zaman Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyor musun, olmuyor musun? Hem o ibadeti Allah'a yapıp hem de başkasına yapmış oluyor musun, olmuyor musun? Dediğin zaman mecburen, icbaren kabul etmesi gerekir. Sonra sana diyecek ki bunu dediğin zaman her zaman şunu diyorlar. Şefaat inkar mı ediyorsun? Diyecekler. Cevap olarak diyeceksin ki şefaat inkar etmiyorum. Şefaat ehli sünnetin icmasına göre şefaat haktır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edicidir. Fakat şefaati ben Allah-u Teala'dan ümit ediyorum. Allah-u Teala'dan istiyorum diyeceksin. Allah-u Teala'dan istiyorum diyeceksin. Sana diyecek ki şefaat peygambere verildi. Verildi mi, verilmedi mi? Evet, peygambere verildi. Peygambere verildiğine göre ben de peygamberden istiyorum diyeceksin sana. Cevaben buna diyeceksin ki evet, peygambere verildi. Allah-u Teala ona şefaat verdi. Fakat kendisinden başkasına dua talep etmeyi de, dua etmeyi de yasakladı. Ve dedi ki وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'tan başka hiçbir şeye dua etmeyin. Nefiden sonra nekira, yani umum ifade ediyor. Allah'tan başka hiçbir şeye, bir şeyden istemeyin. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şefaat verildi. Fakat peygamber kime şefaat edeceği veya etmeyeceği peygamberin elinde değil ki. Peygamber istediği kişiye şefaat edemez ki. İstediği kişiye şefaat etseydi amcası Ebu Talib'e şefaat ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib öldüğünde elini Allah'a kaldırdı ve dedi ki "La estagfiranne leke ma lem unha an." Sana istiğfar edeceğim, affolman için Allah'a yalvaracağım. Ta ki nehi gelene kadar. Dediğinde Allah-u Teala ayet indirdi ve dedi ki مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Nebi ve iman edenlere, müşriklere istiğfar etmesi yakışmaz değil. Nehi geldi. Dolayısıyla peygamber istediği kişiye şefaat edemiyor. Aynı şekilde hadiste geçtiği bir kıyamet gününde havuzdan içmeye gelecek bazı kişiler. Havuzdan içmeye gelecekler. Peygamber sonra içmeye geldiğinde içirilmeyecekler. Kovulacaklar. Sonra peygamber ümmeti diyecek. Peygamberin elinde değil. Her şey Allah-u Teala'nın elinde. Sonra şöyle bir nida gelecek. İnneke la tedri ma ahdethu ba'dek. Sen senden sonra onların neler dine kattığını bilmiyorsun. Neler bidatlar kattığını bilmiyorsun denilecek. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde diyor ki biriniz savaş ganimetinden çaldığı zaman kıyamet gününde bir koyun veya bir deve çaldığı zaman savaş ganimetlerinden kıyamet gününde bana gelmesin. Benim hiçbir faydam yok diyor. Peygamberin elinde değil. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işteru enfusekum la ugni ankum min Allahi şey'e. Kendinizi satın alın. Size hiçbir faydam yok. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib la ugni anke min Allahi şey'e. Ey Abbas ibn Abdülmuttalib, sana hiçbir faydam yok. Ya Safiye, ey Safiye peygamberin halası, la ugni anke min Allahi şey'e. Sana hiçbir faydam yok. Ya Fatime binte Resulillah, ey Fatime peygamberin kızı, la ugni anke min Allahi şey'e. Sana hiçbir faydam yok kıyamet gününde. Dolayısıyla her şey peygamberin elinde değil. Evet, peygamber şefaat edecek. Fakat kime şefaat edileceğini Allah-u Teala karar verecek. Allah-u Teala diyecek buna şefaat et, buna şefaat et, buna şefaat et. Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişilere şefaat edilecek. Bundan dolayı Allah diyor ki قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaatin hepsi Allah-u Teala'nın elindedir. Başka ayette وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَةٍ لَا تُغْنِي شَفَاعَةٌ شَيْنْ اِلَّا Ayette diyor ki semada nice melekler var ki şefaatleri hiçbir zaman kabul olunmaz. fayda vermez ancak Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç. Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç meleklerin şefaati semada hiçbir zaman fayda vermez diyor Allah-u Teala. Başka ayette وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى ancak Allah'ın razı olduğu kişilerden şefaat edilir. Başka ayette مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Dolayısıyla her şey şefaatte Allah-u Teala'nın elindedir. Ve kişiye şefaat edilmesi için iki şart vardır. Allah o kişiye izin vermesi lazım ve o kişiden şefaat edilen kişiden razı olması lazım. Razı olmadığı zaman kim olursa olsun kimse şefaat edemez. Dolayısıyla biz de Allah-u Teala'dan isteyerek ey Allah'ım peygamberimize bize şefaatçi kıl. Ey Allah'ım fulanı bize şefaatçi kıl diye ancak Allah-u Teala'dan isteriz. Peki niye Allah-u Teala direkt insanı affetmiyor da peygamberi şefaatçi kıldırıyor? Peygamberin menzilesini, mertebesini göstermek için insanlara. Misal ben burada dersem ki hiçbir kimseyi affetmiyorum ancak fulan kişi Burak derse ki onları affet, derse ki ben affedeceğim yoksa affetmeyeceğim dediğim zaman ne manası bu? Yani Burak'ın ne kadar değerli olduğunu ben burada size göstermek istiyorum. Aynı şekilde Allah-u Teala direkt affetmiyor, peygamberi şefaatçi kıldırtırıyor. Peygamberin ne kadar faziletli olduğunu göstermek için. Naam. Şefaatin manası kardeşler, başka bir kişiyi bir fayda veya zarardan, bir fayda vermek için veya zarardan kurtarmak için o kişiyi tavassut etmek, aracı olmak ve şefaat ehl-i sünnet vel cemaatin icmasına göre haktır. Şefaat ancak mutezile ve hariciler kabul etmez ve şefaat ehl-i sünnete göre birçok kısımları vardır. Bir tanesi peygamberin ehl-i mevkife, kıyamet gününde, mahşer gününde bütün mahlukata şefaat etmesi, insanlara şefaat etmesi gibi bir an önce hesaba çekilmeleri için. Çünkü insanlar bekleyecek binlerce sene. Güneş tepelerin üstünde olduğu halde bekleyecekler. Adem Aleyhisselam'a gidecek insanlar dua etmesi için. İbrahim Aleyhisselam'a, Musa'ya, İsa'ya en sonunda peygambere gidecekler. Peygamber de arşın altında Allah-u Teala'ya secde edip Allah'ı met edecek ve Allah-u Teala da onun duasını kabul edecek. Bu peygambere has bir şefaat. Sadece peygambere, bizim peygamberimize hastır. İkinci şefaat peygamberin amcası Ebu Talib, sadece amcası Ebu Talib'e cehennemde azabının biraz hafiflemesi için şefaat etmesi. Bu da peygambere hastır. Çünkü cehennemde en hafif azap Ebu Talib için olacak. O da ayağının altına bir köz konulacak, bir ateş konulacak. O ateşten dolayı beyni fokurdayacak. Bu da peygambere hastır. Üçüncü şefaat, insanların cennete girmesi için şefaat etmesi. Bu da peygambere hastır. Çünkü insanlar cennetin kapısında bekleyecek. Ancak peygambere açılacak. Bizim peygamberimize aleyhissalatü vesselam'a açılacak. Ondan önce kimseye açılmayacak. Bu da peygambere hastır. Aynı şekilde başka bir şefaat ise cehenneme girmeyi hak kazananların cehenneme girmemesi şefaati. Hak kazanmış, cehenneme girmeden şefaat edilip cennete girecek. Bu da sadece peygambere değil, diğer peygamberlere ve salihlere de geçerlidir. Başka bir şefaat, cehennemdeki olanlara şefaat. Bu da ateşe girmiş, cehennemden girdikten sonra cehennemden çıkması için şefaat. Bu da sadece bizim peygamberimize has değildir. bilakis herkese, bütün salihlere, peygamberlere, meleklere içinde geçerlidir. Başka bir şefaat, cennetteki kişilere şefaat edilmesi. Cennetteki kişilerin, bazı kişilerin menzileleri, mertebeleri daha yükselsin diye. Yükselsin diye. Bu şefaat de mevcuttur. Başka bir şefaat ise günahları ve sevapları tesavi olan, aynı olan kişilere şefaat. Aynı olacak, şefaat edilecek, sonra bazı kişiler cennete girecek. Bütün bunlar şefaatin kısımlarıdır ve şefaatin de dediğimiz gibi iki tane şartı vardır. Bir, Allah o kişiden razı olması. İki, şefaat edilmesi için, şefaat etmesi için o kişiye izin vermesi. Ve ancak Allah-u Teala tevhid sahibinden, muvahhid, ibadetini ancak ve ancak Allah'a yapan kişiden razı olur. Dolayısıyla müşriklere şefaat yoktur. Bazı kişiler diyor ki kardeşler, peygamberler bizim ile Allah aramızda bir vasıtadır, aracıdır. Peygamberler bizim ile Allah aramızda bir vasıtadır. Bu söz mücmel bir sözdür. Doğru da kastedilebilir, hata da kastedilebilir. Sormak lazım, kastın nedir? Eğer kastın bizim ile Allah arasında bir vasıtadır, çünkü onlar Allah'ın vahyini bize getiriyor, Allah'ın emirlerini bize ulaştırıyorsa bu doğru. Evet, doğru. Ancak kastı, biz ibadetlerimizi ancak önce onlara yapıp onlar da bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bu yanlıştır. Ha, burada namaz oldu mu? Tamam. Biraz devam edelim. Namazdan önce de namaza az kala inşallah durarız. Tamam mı? Yoksa isterseniz duralım şimdi, yorulduysanız. Tamam, şimdi duralım. Tamam, şimdi duralım ama namazdan sonra devam edeceğiz inşallah. Çünkü bitmedi. Soruları şimdi de sorabilir miyiz? Tamam, tıfadlan. Tıfadlan. Evet, yapabilirsin. Was ist der Beweis, dass jemand beim Schirk Akbar entschuldigt sein kann, da er unwissend war? Denn es gibt eine Gruppe von Muslimen, die sagen, dass der Schirk Akbar und der Tauhid niemals in einer Person vereinigt sein kann. Und die beziehen sich dann auch mit Taymiyyah und Muhammad und Abdul Wahhab. Wie kişi diyor, sesli. Ne? Da steht ja alles drauf, was ich gesagt habe. Nur ein. Tam problem değil. Was ist der Beweis, dass jemand beim Şirk el-Ekber entschuldigt sein kann, da er Cehil war in dieser Sache? Bir kişinin cehaleti ne zaman onu cehaleti ne zaman özür olur? Bunun delili nedir yani? Ala kulli hal, nam. Çünkü yani es gibt eine Gruppe von Muslimen, Müslümanların bir grup var ki, die sagen, dass der Schirk und der Tauhid niemals gleichzeitig in einer Person. Bir şirk ve tevhid bir kişide aynı anda olamaz. Ala kullal, bu konu hakkında ehli sünnet ve cemaatin arasında ihtilaflı bir konu bu konu. Bazıları cehaletin özür kabul olunmayacağını diyorlar. Binbaz gibi, Fevzan gibi. Bazı alimler de cehaletin özür olduğunu kabul ediyorlar. Şeyh Albani gibi. Şeyh Abdurrahman Sa'di gibi. Şeyh Abdülmuhsin Abbad gibi. Şeyh Uthaymin gibi. Şeyh İslam İbni Teymiye gibi. O da cehaletin özür olduğunu kabul ediyor. Hatta Şeyhülislam İbni Teymiye şunu delil getiriyor. Hadiste geçtiği gibi adamın bir tanesi ölmeden önce Allah-u Teala'dan o kadar çok korkuyor ki ölmeden önce şöyle bir vasiyet yapıyor. Diyor ki ben öldüğüm zaman beni yakın ve külümü denize atın. zannediyor ki Allahu Teala o kişiyi bir daha diriltemez. Allah'ın azabından o kadar korkuyor ki diyor ki ben öldükten sonra beni yakın ve denize atın. Sonra Allahu Teala bu kişiyi dirilttikten sonra soruyor. Allahu Teala bu kişiye soruyor. O da diyor ki senden çok korktuğumdan dolayı ve bu cehaletini mazur görüyor Allahu Teala ve affediyor bu kişiyi. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah Teala bunu delil getirerek diyor ki bazen bir kişi bilmediği zaman hüccet ikame edilmeden bu kişi tekfir edilmez. Seinen Kindern sagt, wenn ich gestorben bin, er verbrennt mich und streut meine Asche ins Meer. Und Allah erweckt ihn dann und sagt, warum hast du dies getan? Und er sagte, ich fürchte, also ich habe deine Strafe gefürchtet, ungefähr so, ich habe dich gefürchtet. Und Allah, nimmt die, also sozusagen sein Unwissenheit als Entschuldigung an. Verstehst du? Weil er dachte halt, dass Allah nicht in der Lage ist, ihn zusammenzusetzen. Richtig. Dolayısıyla bu konu yani ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Delilleri şey etmek istiyorsan birçok delil var. Demin de zikrettim birkaç delil. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok olayda küfür yapılan şeyleri sahabeyi direkt tekfir etmiyor. Zaten vaat ağacında olduğu gibi. Onlar diyor biz onların zaten vaat ağacı olduğu gibi bize de zaten vaat ağacı yap. Dediklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretiyor. Musa aleyhisselam kavminin Musa aleyhisselam dediği gibi dediniz. İcallena ilahen kemalehum icallena ilahen kemalehum aliha. Onların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yapın dediği gibi dediniz. Diyor ve inkar ediyor. Hemen onları tekfir etmiyor. Cahil olduklarından dolayı, bilmediklerinden dolayı. Dolayısıyla bu konuda ha ne zaman cahil olur o başka konu. Ayrı bir konu. Bir kişiye hiç öğretilmemiş, hiç bilmemiş, hiç imkanı da yok. Bu kişi ama imkanı var, öğrenebilir fakat öğrenmiyor tembelliğinden dolayı. Bu kişi cahil olmaz. Mazur olmaz yani. Yerden yere de değişir. Bazı ülkelerde hiç tevhid öğretilmiyor. Onun dini olduğunu zannediyorlar ve imkanı da yok. Bu kişi mazurdur. Ama bazı ülkelerde tevhid öğretiliyor. Bu kişi Suudi Arabistan gibi bir yerde şirk işlese, bilmiyorum dese dahi bu kişi mazur görünmez. Çünkü imkanı var, her tarafta öğretiliyor. Dolayısıyla yerden yere, zamandan zamana, şahıstan şahsa değişen bir konu. Also er hat gesagt, wie zum Beispiel es gibt andere Beweise wie von der Sahaba, als sie an einem Baum vorbeiging und sagten zum Prophet, mach uns auch einen Baum diesen Baum. Und der Prophet Sassam hat nicht auf die Tekfir gemacht. Sie wussten nicht und hatten dann erklärt. Aynı şekilde Muhammed ibn Abdülvehhab rahimallahu teala'nın da cehaleti mazur gördüğüne dair birçok sözleri var. Diyor ki Bedevi'nin etrafında tavaf edeni biz cehaletin dolayı tekfir etmiyorsak başkasını nasıl tekfir edelim? Diye birçok lafızları var. Bazı lafızlarında da anlaşılıyor ki tekfiri, cehaleti özür görmüyor. Fakat bu lafızları biz Şeyh Üseymiye rahimallahu teala'nın usulü selase şerhinde dediği gibi diğer lafızlarıyla karşılaştırmamız lazım. Çünkü Şeyh Üseymiye diyor ki bu laf muhkemdir, böyle anlaşılmaması gerekir. Çünkü Muhammed İbn Abdullah çok açıkça cehaleti özür gördüğüne dair diğer lafızları var. Müteşabih muhkeme hamletmemiz lazım diyor Şeyh Üseymiye rahimallahu teala. Nam. Achim, also er hat doch gesagt, die Frage ist auch, wann eine Person Unwissenheit ist, wann das ihm schützt. Wenn eine Person einfach nicht lernt und sich nicht drum kümmert, obwohl er es machen könnte, oder eine Person wie in Saudi-Arabien ist, der von Tawhid überall wird das beigebracht und er sagt, ich wusste das nicht. Bei dieser Person ist das anders wie bei einer Person, der keine Möglichkeiten hat zu lernen. Oder in einigen Ländern wird das so beigebracht, ob das die Religion ist. Und das dann ist das was anderes. Ich hätte da eine Frage, und zwar, wenn man nicht genau weiß, ob man in der Vergangenheit Schirk gemacht hat, der vielleicht nicht vergeben wird, ob man dann Tauba drauf machen sollte. Bir kişi bilmezse büyük şirk yaptığını, yapmadığını geçmişte yani. Ve o kişi tövbe yapması lazım mı? Naam, bilmiyorsa yani ne yaptığını biliyor, ne yapmadığını bilmiyor. Yani. Nasıl bilmiyor? In der Vergangenheit, wenn man es zum Beispiel noch nicht wusste, wenn Tawhid und Akida noch schwach war, in der Entwicklungsphase zum Beispiel, und man weiß nicht, ob man Schild gemacht hat, der vielleicht nicht vergeben wird. Ala kullal peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Diyor ki Allahümme inni a'udu bika en uşrike bika ve ene alem ve estagfiruke lima la alem. Ey Allah'ım, sana bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım ve bilmeyerek şirk koşmaktan da sana istiğfar ederim. Senden mağfiret dilerim. Sizin asayet profet sallallahu aleyhi ve sellem. Ja. Und da zeigt sie an, was er nicht wusste, bittet er um Vergebung. Okay. Kann man auch Vergebung bitten. Das heißt, du kannst auch um Vergebung bitten, wenn du nicht wusstest. Okay. Bevor wir jetzt weitermachen, wir müssen noch bedenken, dass wir zum Masjid müssen. Einige müssen noch Wudu machen. Und ja, ich lasse das Gebet an. Achso, da haben wir gleich noch eine. Tamam, namaza gidelim. Namazdan sonra inşallah devam ederiz. Wir gehen inşallah zu Diyanet, ja? Also, können wir nach dem Gebet erst weiter Fragen stellen dazu? Also ich denke, er wird erst in der zweiten Sache. Aber vielleicht hat er ja irgendwas.